nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną, tym będę śpiewać, gdy nadejdzie znów. Już ma Pana chwał, daj mu temu śpiewać. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę, nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię moje, o Boże, więc śpiewam Tobie gra. Zbudź się, chwała moja, zbudź się, harfo, cytro, budzić jutrzenkę chcę. Bądź wywyższony, Boże, ponad nie. darowałeś życie, obmyłeś moją świętą krwią, bo tak nas umiłowałeś. Takim wielkim sercem dziękuję, że to Ty uczyniłeś nas, Bożą rodziną, że możemy się miłować Twoją miłością, że Ty z nami wcale żyjesz i Ty powiedziałeś, że Ty żyjesz i my żyjemy. Dzięki Tobie, kochany Panie. Ja Ci wdzięczę sercem, dziękuję za braci, za siostry. I Ci wdzięczę, że mogę w tym miejscu stać w Twojej łaski, korzystać z Twojej łaski, z Twojego błogosławieństwa. Odbierz chwałę, uwielbienie z każdego serca, tak jak nas wymodziłeś dzisiaj. Bo Tobie się upodobało, żeby nas przyprowadzić, żeby oddać Tobie chwałę, żebyś Ty się uwierzył w Twoim ludzie i zachęcić nas Twoim słowem. Jesteśmy spragnieni słuchania Twojego słowa, co Ty chcesz, Panie, powiedzieć. Co Ty chcesz powiedzieć, co Tobie się nie podoba i czy chcesz nas jeszcze łaskawie podarować wszystko, co jest potrzebne do życia i pomocności. Odbierz chwałę, kochany Panie, z każdego serca i dzisiaj. Jak dzieci w sercu Ci dziękuję. Panie, że Ty pogodzowiesz brata i siostry, którzy grają w instrumentach. Że Ty pogodzowiesz brata, który jest przy tym laptopie, który może na razie inni mogą słyszeć Twoje słowo. Słowa pieśni są tak cudowne. Każde słowo tych pieśni mówi o Twojej cudowności, Twojej wspaniałości, o Twojej miłości, o Twojej potędze, o Twojej chwale. Słowo wywyższone, Ojcze kochany. Jak Ci serce słucha, to Ty pocieszaj. Bo Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Tak dziękuję w życiu w sercu. Pogodząc Pawełkę na działu mieszkań. Pogodząc tych, którzy sprowadziłeś na obliczu się Twoich dzieci. Bądź wyszczony, Ojcze. I Ci w życiu w sercu dziękuję, że nie jesteśmy sami, ale jesteś święty. Że On nam przypomina, że Tobie się należy chwała. A my jako Twoje narzędzia pragniemy być Tobie posłuszni. Prowadź się do końca naszych dni. Rozkopaj nasze serce w sobie, kochany Ojcze. Pogodzie mnie, byś prawie z siły tej ziemi. I dzięki Ci imieniu. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. ratujące serce, przykazanie jasne, czyste, oświecające oczy, bojaźń jaka jest czysta, stojąca na wieki, sądy i jaka prawdziwe, wszystkie są słuszne, bardziej pożądane niż złote, niż mnóstwo szczerego złota i słodsze niż nic, nawet niż kwasy mężów. Także Twój sługa jest przez nich pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. Choć kto dostrzeże własne błędy, oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chronisz swego sługę od zawodzuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wielkiego przestępstwa. Niech będą Ci możliwe słowa moich ust i rozmyślania mego serca, jak to moja skała i moc w ciele. Amen. Thank you. światłości, gdy wszyscy przeze mnie uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat on nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, to łaskę za łaską. Za to bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A tak jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do Niego kapłanów i lewitów, aby Go zapytali, kim Ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. Zapytali Go, kim więc? Eliasz jesteś? A On odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? Odpowiedział, nie. Rzekł Mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, odpowiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów i pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać drzemka sandałów jego. To się działo w towarze za Jordanem, gdzie ja chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego i rzekł. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Potrzebujemy czasami napomnienia. Potrzebujemy Ciebie, Ojcze, żeby nie upaść na tej drodze. Dzięki, że jesteś blisko, że możemy na Ciebie liczyć. Amen. Amen. I zapraszam brata Andrzeja do usługi. W naszej podróży przez życie odkrywamy u siebie oprócz takich naturalnych potrzeb fizycznych, takich jak zaspokojenie głodu lub pragnienia, również potrzeby duchowe, taki duchowy głód bycia z Bogiem, zbliżeniem się do Niego i głębszym Jego poznaniem. Poznanie w sensie relacji, takiej zażyłej więzi, a nie tylko wiedzy na Jego temat. Nieustannie przemijający czas powoduje nostalgię za tym, co było, co przeminęło bezpowrotnie. Widzimy często, jak umierają nasi najbliżsi, znajomi, przyjaciele. Widzimy wiele tragedii, różnego rodzaju wojny, zarazy, trzęsienia ziemi, kataklizmy, w których codziennie giną ludzie. Potem już nie jest nigdy tak, jak było dawniej. Nieustannie zmienia się scena tego świata. Apostoł Jan napisał w swoim liście, że świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, ten trwa na wieki. Tutaj w tym wersecie świat jest opisany w sensie negatywnym. Świat, jak wiemy, to rządy szatana. On jest Bogiem tego zepsutego świata. Dlatego ten świat przemija wraz z jego pożądliwością, wraz z jego grzesznymi myślami, pożądliwościami. Nic na tym świecie nie trwa wiecznie. Dlatego ludziom jest tak trudno pogodzić się z tym przemijającym czasem. Biblia również mówi, że Bóg wszczepił w nasze serca wieczność. I z pewnością wszyscy znamy ten werset, ale jeżeli macie takie życzenie, to zobaczmy może razem z Księgą Kaznodziei, 3 rozdział, a werset 11. Kaznodziei 3:11 mówi: wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Uświadamiając sobie, drodzy, te prawdy, niejednokrotnie wtedy pojawia się w naszym oku łza. Szczególnie można to zauważyć u osób starszych, którzy z perspektywy już swojego długiego życia robią w swoich myślach taką retrospekcję o tym, co było, co przeminęło, czego już nie ma, co może niejednokrotnie każdy z nas utracił już na zawsze. Odczuwają pustkę w tym, że nieustanne poszukiwanie szczęścia i dobrobytu było tylko zwykłą pogonią za wiatrem, a życie upłynęło jak jedna chwila. Uczeni twierdzą, że człowiek na starość robi się infantylny, podobny do dziecka, który płacze, jak mu ktoś zabierze zabawkę, ale też bardziej wrażliwy na zło otaczającego nas świata, na przemijanie tego, co było, co już nigdy nie wróci, jak na przykład młodość. Niektórzy twierdzą, że Bogu wszystko się udało oprócz starości. Znamy to, prawda, to powiedzenie. Ale jest zupełnie inaczej. Nawet starość udała się Bogu, ponieważ jest to czas takiego wyciszenia, czas takiej refleksji nad przemijaniem i kruchością życia. Jest to czas, a właściwie ostatni moment, kiedy osoby niewierzące mogą zrewidować swoje poglądy. Mają teraz czas na czytanie Pisma Świętego i relacje z Bogiem. Jeżeli tego nie zrobią, no to wiadomo, na sądzie mogą być bez wymówki. Ta okropna nostalgia w naszej podświadomości, bez względu na to, czy jesteśmy młodzi, czy starzy, to nic innego jak tęsknota za Bogiem, za utraconym rajem, za czymś, co ma stabilny wymiar, wieczny i nieprzemijający. W naszym świecie wszystko ulega destrukcji, przemijaniu. Najlepiej wyprodukowane sprzęty też są objęte jakimś takim okresem gwarancji. Niektóre mają 2, niektóre 3 lata, ale na tym ta gwarancja się kończy. Dlatego ludzie nieustannie poszukują szczęścia, poszukują tej stabilności, trwałości. Niektórzy lepszej pracy, podróżują do tego wymarzonego przez siebie Eldorado. A podróże to nic innego, jak właśnie ta chęć bycia szczęśliwym, chociaż przez krótką chwilę odbicia i zapomnienia tej szarej rzeczywistości, która nas otacza. Jakbyśmy teraz, drodzy, zamknęli oczy i wyobrazili sobie raj, to co widzimy? Spróbujmy sobie zamknąć oczy i co widzimy w tym raju? Z pewnością piękne palmy, błękitne, lazurowe morze, dużo owoców, a może zwierzęta, są to zastawione stoły. No i oczywiście braci uśmiechniętych, tak, którzy w przyjaźni i pokoju i w miłości żyją. Ale czy w tym wszystkim dostrzegamy bliskość Boga, Jego obecność, Jego miłość? Są osoby, które w swoim poszukiwaniu dostrzegają u siebie potrzeby duchowe. Czują powołanie, a wręcz są przekonani, że Bóg wybrał ich do jakiegoś specjalnego dzieła. Ewangelista Mateusz w 5 rozdziale, a 3 wersecie swojej Ewangelii napisał, że tacy ludzie, którzy dostrzegają u siebie potrzeby duchowe, są szczęśliwi. I co? I do nich należy Królestwo Niebieskie. Takie osoby w swojej podróży przez życie stają się czasami osobami duchowymi, takimi jak biskupi, pastorzy czy starsi zboru. Poświęcają swoje życie bezgranicznie Bogu. Inni ludzie są mniej zaangażowani w różne formy aktywności religijnych i ze względów osobistych, zawodowych nie czują powołania. Zdają też sobie sprawę, że głębsze sprawy duchowe są zarezerwowane dla teologów i badaczy Pisma Świętego. Jednak ich wspólnym mianownikiem jest nieodparta chęć poznania Boga, zbliżenia się do Niego, nawiązania relacji z Nim, jakim On jest, jak należy, w co wierzyć. Zadajemy sobie właśnie często te pytania. Jaka jest osobowość i istota Boga? Do kogo mamy się modlić? Jak postrzegać Boga, żeby się Jemu przypodobać? A jak już się modlimy, to co sobie wyobrażamy? Jak Bóg wygląda? A jak już trochę poznaliśmy zamierzenie Boga, to jak mamy głosić Ewangelię? Jak obronić naszą wiarę? Czy umiemy o Nim opowiedzieć innym? Czy potrafimy innym wytłumaczyć, w co wierzymy? Czy potrafimy z naszymi przekonaniami przebić się przez gąszcz innych religii i denominacji, których, jak wiemy, są dziesiątki tysięcy na świecie, a co za tym idzie, wiele doktryn, dogmatów i koncepcji na zbawienie? Zapewne wielu z nas podczas takich poszukiwań trafiło do różnego rodzaju wyznań, do różnego rodzaju zborów. U innych często było to nieświadome. Po prostu urodziliśmy się w danej rodzinie, która kultywowała dane wyznanie, a później byliśmy kształceni na wzór rodziców. Jednak z czasem, jak nauczyliśmy się czytać i samodzielnie myśleć, oceniać daną sytuację, dochodzimy do wniosku, że nauki przekazywane nam przez rodziców, księży, pastorów, nauczycieli świeckich często mijają się z tym, co tak naprawdę uczy Biblia. Wtedy wywołuje to u nas taki pewien dysonans poznawczy i pewne grono osób dla własnej wygody i swojego komfortu życia nic z tym nie robi. Boi się zmian w swoich poglądach, a co za tym idzie, w swoim życiu. Niejednokrotnie wyrażenie swoich nowych poglądów, które są zgodne z naukami Pisma Świętego, wiąże się z wykluczeniem z danej społeczności religijnej, ostrym potępieniem, a nawet tak zwanym ostracyzmem. Jest to, drodzy, o tyle niebezpieczne narzędzie w rękach pewnych sekt i denominacji, że potrafi rozbić najlepsze przyjaźnie, a niejednokrotnie rodziny lub nawet małżeństwa. Takie postępowanie u osób wrażliwych może prowadzić nawet do samobójstwa. Słuchając tylko jednej strony, jednej narracji, nie jesteśmy w stanie się przebudzić do prawdy pochodzącej z Biblii, ponieważ nasz mózg jest tak zaprogramowany od najmłodszych lat tylko do tego jednego poznania, wydającej się nam jedynie słusznej koncepcji. Jednak Najczęściej nie jest to nauka Boża, tylko księdza lub pastora i to jego zrozumienie absorbujemy do naszego umysłu. Dlatego apostoł Paweł zachęcał do sprawdzania wszystkiego i pozostawienia tego, co dobre i zgodne z Pismem. Wielką sztuką jest przedstawienie wykładu w taki sposób, żeby to mówił Bóg, a nie nasze własne poznanie, które w mniejszym lub większym stopniu sugestywnie przekazujemy innym. Takim ludzkim nauczaniem możemy zrobić dużą krzywdę osobom o szczerych sercach, chcących poznać Boga takim, jakim jest naprawdę. Ale żeby go jeszcze lepiej poznać, nie wystarczy tylko czytać Biblię kartka po kartce. Należy też Pismo Święte studiować, dociekać, co oznaczają poszczególne wyrazy, jeżeli budzą jakieś nasze wątpliwości. Oczywiście możemy studiować Biblię bez znajomości greki i historii żydowskiej i tak w zasadzie postępuje większość chrześcijan. Nawet wielki uczony chrześcijański, taki jak święty Augustyn, nie lubił greki i pisał teologię po łacinie. Ale musimy wiedzieć, że język grecki ma zalety. To tak jak przejście z czarno-białego telewizora na telewizor kolorowy o dużej rozdzielczości. W zasadzie to można zobaczyć w obu odbiornikach, co się dzieje, ale bardziej satysfakcjonujące jest oglądanie tego obrazu w takim ulepszonym medium. Dzisiaj, drodzy, jak zwykle skupimy się na Biblii, ale też na wyrazach greckich i spróbujemy na tej podstawie zobaczyć, co Bóg mówi sam o sobie, do czego nas zachęca. Za chwilę będziemy mogli sami zauważyć, jak wiele rzeczy jest niedopowiedzianych do końca i jak wiele słów i ich znaczeń pozostaje dla nas zakrytych. Poznawanie Biblii to nie tylko sola scriptura, jak twierdzą niektórzy protestanci. Biblia się sama tłumaczy i owszem, to jest prawda, ale ważna jest też znajomość i wiedza o zasadach i zwyczajach, jakie odbywały się w starożytnym Izraelu. To pomaga nam jeszcze dokładniej zrozumieć, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc na przykład o swoim ponownym przyjściu i zaślubinach baranka. Wiele osób w poszukiwaniu Boga zadaje sobie zasadnicze pytanie. Od czego zależy życie wieczne? Co mamy robić, żeby być pewni tej nadziei, którą nam obiecuje Biblia? Jak mamy postępować? Co mamy robić, żeby podczas przyjścia naszego Pana nikt z nas nie usłyszał słowa idźcie precz, nigdy was nie znałem? Wiele religii i denominacji powołuje się na, można powiedzieć, taki kluczowy werset odpowiadający na to pytanie. Jest to zanotowane w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, a 3 wersecie. Zobaczmy może razem. Jana 17:3. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Epifaniści, świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, Mormoni i pewnie też jakieś grupy protestanckie, nie wiem o ile katolicy czy jeszcze jakieś inne, uważają, że ten werset jako poznawanie, czyli czysta i ścisła wiedza w tym znaczeniu, że to oznacza czysta i ścisła wiedza w tym znaczeniu. Wierzą, że ta niezwykła, wręcz taka tajemna wiedza, przed niektórymi zakryta, zaprowadzi ich do życia wiecznego. Ale czy tak jest rzeczywiście? Jednak zobaczmy, w języku greckim wiedza to gnosis. A tutaj w tym wersecie taki wyraz nie występuje. Jak sprawdzimy w Koine czy w przykładzie interlinearnym, to takiego wyrazu po prostu jak gnosis nie ma. O jakie więc poznanie chodzi? O jaką wiedzę? Jako kontrast, żeby lepiej naświetlić temat, wziąłem tutaj pod lupę poglądy świadków Jehowy. I w jednej ze strażnic wydanej przez tą organizację w 1987 roku tak napisano o tym wersecie. Zacytuję. Co więc trzeba robić, aby być chrześcijaninem, a nie tylko za niego uchodzić? Jezus powiedział, to znaczy życie wieczne, nabywanie przez nich wiedzy o Tobie, jedynym prawdziwym Bogu i o tym, któregoś posłał, Jezusie Chrystusie. Każdy chrześcijanin powinien posiąść gruntowną wiedzę o Ojcu, Jehowie Bogu oraz o życiu i naukach Syna Jezusa Chrystusa. Powinien też się stale pogłębiać. Nie wystarczy nazywać siebie chrześcijańskim świadkiem na rzecz Jehowy. W tym celu trzeba systematycznie i wnikliwie studiować Pismo Święte oraz podręczniki, które objaśniają jego treść i znaczenie. Koniec cytatu. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic niepokojącego, tak? Tym bardziej, że jeżeli to przeczyta jakiś taki laik z ulicy, który chce poznać zamierzenie Boga, a widzi, że idzie dwóch świadków i on im przeczyta, no to okej, nie? Można to przyjąć. Pomijam tutaj manipulację słowną w tym tekście, która tutaj występuje, bo chrześcijanie głoszą Chrystusa i są Jego świadkami, a nie świadkami Jehowy, i to wiemy z Dziejów 1:8. Druga sprawa to podręczniki, jakie tutaj były zanotowane właśnie w tym akapicie, które rzekomo objaśniają treść Biblii. To już jest niebezpieczne. Wtedy świadek Jehowy, jak czyta Jana 17:3, od razu łapie za strażnicę, żeby nabywać tej wiedzy o Bogu i mieć życie wieczne. No, widzimy tutaj, jest taka dosyć czysta manipulacja, prawda? Można powiedzieć, że świadkowie Jehowy duży nacisk kładą na poznawanie, czyli wiedzę, i to bardzo podkreślają. Jednak wyraz tłumaczony na poznawanie w tym wersecie ma głębsze znaczenie. I teraz odkryję, tym wyrazem jest grecki wyraz ginosko. Tam występuje, gdzie jest poznanie, to występuje wyraz ginosko. I on jest w Septuagincie w wielu miejscach. Tłumaczono na język polski, co to oznacza. Oznacza wiedza, poznanie, i to jest poprawne tłumaczenie ze względu na ubogość pod tym względem języka polskiego. Wiemy, że w Grece występują cztery na przykład rodzaje miłości, a u nas jedna. Dlatego warto go przeanalizować w języku greckim. Poznanie, czyli ginosko, jest określone jako bliskość, poznanie, dostrzeganie uczuć, uzyskanie wiedzy w kontekście relacji w sferze uczuć pomiędzy dwiema stronami. Na przykład wiesz, że jesteś kochany, odczuwasz to, rozumiesz, dostrzegasz, masz tego świadomość. Ginosko to wiedza wykraczająca poza informację, poza wiedzę, i poznanie to coś dużo, dużo więcej, moi drodzy. Ginosko to też według słownika greckiego oznacza wejść z kimś w bardzo bliską relację, a żydowski eufemizm tego wyrazu to stosunek seksualny między mężczyzną a kobietą, czyli taka największa zażyła więź, jaką można sobie tylko wyobrazić. Gdyby ktoś zapomniał, co to eufemizm, stosuje się zazwyczaj, żeby nie nazywać pewnych rzeczy bezpośrednio po imieniu lub takimi, jakimi są. Na przykład nie mówimy, że położyli się do łóżka i odbyli stosunek płciowy, w wyniku czego urodziło się dziecko, tylko że poznali się, na przykład właśnie ginosko. Inny przykład to zamiast umierać, mówi się odejść albo zasnąć w Panu. Okay? To tak tylko na marginesie chciałem dodać. Nie jest to więc nabywanie nauk, nabywanie wiedzy, bo gdyby tak było, to powinien być użyty wyraz gnozis, czyli wiedza, poznanie, ale go tam nie ma. Widać to na przykładzie wielu wersetów. Ja podam tylko kilka, w których ten wyraz występuje. Niektóre fragmenty będę tutaj odczytywał z Biblii Gdańskiej, bo w różnych przekładach ten wyraz może też inaczej być odnotowany. I na początek zobaczmy sobie rodzaju 4:1. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan, powiedziała. I w Septuagincie, w tym miejscu, gdzie czytaliśmy, zbliżył się, jest wyraz grecki ginosko właśnie. W innych przykładach ten wyraz jest tłumaczony na poznał. Tak podaje na przykład Biblia Gdańska ten wyraz, że Adam poznał Ewę i urodziła dziecko, i urodziła syna. Ale zobaczmy inne przykłady. I teraz też odczytam z Biblii Gdańskiej rodzaju 4,21, kawałek dalej. I poznał jeszcze Adam żonę swą, która urodziła syna i nazwała imię jego Set, mówiąc: dał mi Bóg inne potomstwo zamiast Abla, którego zabił Kain. Jak widzimy w Biblii Gdańskiej, ten wyraz jest znowu przetłumaczony na poznanie. To, co Adam wcześniej nie znał swojej żony, prawda? No właśnie, tu występuje znowu ten wyraz ginosko. I zobaczmy jeszcze 1 Samuela 1,19. I wstali bardzo rano, a pokłoniwszy się przed Panem, wrócili się i przyszli do domu swego, do Ramatu. Wtedy poznał Elkana Annę, żonę swą, a wspomniał na nią Pan. I stało się, że po wypełnieniu dni, jak poczęła Anna, że porodziła syna i nazwała imię jego Samuel, bo rzekła: u Pana go uprosiłam. A więc w wyniku poznania, czyli tej intymnej bliskości, jaka wiąże małżonków, Anna urodziła. Tutaj mamy znowu wyraz ginosko. Ciekawy jest też werset z 1 Samuela 3,7. Ja może zacytuję. A Samuel jeszcze nie znał Pana. Jeszcze mu nie było objawione słowo Pańskie. I tu też występuje ginosko. Dlaczego Samuel jeszcze nie znał Pana? Bo nie miał z niej tej relacji, tej bliskiej więzi, o której właśnie mówi Jana 17,3. Przejdziemy teraz na chwilę do Ozeasza, do księgi, którą też niedawno omawialiśmy. Tutaj Bóg przyznaje, że zna Efraima i Izrael. Zobaczmy Ozeasza 5,3. Ja znam Efraima i Izrael nie jest skryty przede mną, bo teraz nie rząd płodzisz, Efraimie, a Izrael splugawił się. Bóg, skoro twierdzi, że zna, to znaczy, że wcześniej już miał tą zażyłą taką więź, tą zażyłą relację z Izraelem, prawda? Jeżeli ta intymna więź zostanie zakłócona, jest to nazwane zdradą duchową lub nierządem. Bóg już znał Efraima. Naród izraelski był dla Boga podobnie jak żona. Dlatego parę wersetów wcześniej ze względu na zdradę zostawia Izrael. Mówi, że splugawił się, a w innym wersecie wyrzeka się swojej żony. I na przykład w Ozeasza 2,2 jest napisane: spierajcie się z waszą matką, spierajcie się, bo ona nie jest moją żoną, a ja też nie jestem jej mężem. Niech usunie swoje czyny nierządu sprzed swego oblicza, a swoje cudzołóstwa spośród swoich piersi. Jednak w tym całym dramacie, kilka wersetów dalej, Bóg obiecuje, że jak ta kobieta odejdzie od swego cudzołóstwa, to poślubi ją znowu. I to czytamy w Ozeasza 2, 19-20. Zacytuję. I poślubię cię sobie na wieki, poślubię cię sobie w sprawiedliwości, w sądzie, w miłosierdziu i w litości. Poślubię cię też sobie w wierności. I co? I poznasz Pana. Widzimy znowu ginosko. I poznasz Pana. Naród żydowski, jak wiemy, wyrzekł się Chrystusa, swojego oblubieńca. Krzyczeli, że za króla mają Cezara. Ponowne zaślubiny, zgodnie z obietnicą, odbędą się, jak dopełni się liczba pogan i na koniec zostanie wszczepiony cały Izrael, czyli Izrael Boży. Wtedy to nastąpią zaślubiny baranka, o czym mówi nam choćby Księga Objawienia. Słowo ginosko często opisuje rodzaj wiedzy związanej z budowaniem takiej intymnej relacji z daną osobą, najczęściej z małżonkiem, i jest używane do opisania relacji seksualnych między mężem a żoną. Zobaczmy na przykład Mateusza 1,25. Tu też występuje właśnie ten wyraz ginosko. Mateusza 1,25. Nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Czyli współżył, to jest użyty wyraz grecki eginosken, który jest odmianą ginosko, ale to jest ten sam wyraz. Wiele przykładów wyraz współżył czy obcował ginosko tłumaczy na poznał lub jak już czytaliśmy. A zobaczmy jeszcze na przykład w Łukasza 1,34. Maria powiedziała zaś do posłańca, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Czyli jak ona ma urodzić, skoro ona tego męża nie zna? Nie znam, i tu znowu występuje ten wyraz ginosko. W polskich przykładach jest obcować albo współżyć. Ginosko ma również znaczenie nawiązujące do słów Chrystusa, gdzie mówi, że On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Podobnie powiedział, że wy jesteście we mnie, a ja w was, nawiązując do eklezji, czyli do swojego kościoła, swojej oblubienicy. Te wersety, w których jest nawiązana ogromna bliskość z Bogiem, są nawiązaniem do zwyczajów i obrzędów zaślubin w starożytnym Izraelu, które też pomagają nam jeszcze dokładniej zrozumieć, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że wy jesteście we mnie, a ja w was. Małżeństwo mężczyzny i kobiety jest taką najbardziej intymną relacją interpersonalną między dwiema osobami i która trwa przez całe życie. Właśnie dlatego Pan Jezus wybrał ten model, aby unaocznić swój związek ze swoim Ojcem i z nami. Jak jest zanotowane w Jana, ja i Ojciec jedno jesteśmy, tak jak mężczyzna i kobieta jedno ciało. Tak właśnie małżeństwo jest tym takim ziemskim obrazem, który najlepiej pokazuje, co czuje Chrystus do swojej oblubienicy. Apostoł Paweł tak to opisał w Efezjan 5,30-32. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała, właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. W Izraelu po wypiciu kielicha przez pannę młodą, pan młody również pije na znak przymierza małżeństwa. Ten wspólny kielich symbolizuje przyszłe życie razem, co oznacza, że to, co we mnie, jest również w tobie. Pan Jezus właśnie na dowód tego powiedział w Jana 6,54, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Zobaczmy, drodzy, jak głębokie są te słowa Pana Jezusa, jak wielka i bliska, jak wielkie i jak bliskie jest to przymierze. Czy może być coś jeszcze bardziej cudownego niż ta obietnica? Na początku wykładu staraliśmy sobie wyobrazić raj. Jak człowiek jest zakochany, to nie myśli o rzeczach materialnych i chyba z tym się każdy z nas zgodzi. O takich rzeczach fizycznych, przyziemnych, to są tylko jakby dodatkiem. Najważniejsze jest bycie z daną osobą, ta bliskość. Wtedy nieważne jest, gdzie pojedziemy, do jakiego pięknego kraju czy raju, tylko z kim. Z osobą, którą kochamy, wszędzie będzie pięknie. Pewnie starsi pamiętają taki przebój, który śpiewała Mira Kubasińska, poszłabym za tobą do samego piekła, ale za gorąco, ale bym się jeszcze może spiekła. Życie z Chrystusem, drodzy, to coś więcej niż tylko wiedza o Nim. To przede wszystkim wielka miłość i emocje, jak w najbardziej zakochanej parze małżonków. Nie jest istotne, gdzie z Nim będziemy, ale żeby być razem. Ogromny związek z wyrazem ginosko ma jeszcze werset z Ewangelii Mateusza 7,23. Tutaj dobitnie widać, od czego zależy nasze zbawienie. Pan Jezus oświadczył, że w dniu sądu wielu będzie twierdzić, że są Jego naśladowcami, ale On powie, nigdy was nie znałem. I tam znałem, tam jest właśnie ten wyraz ginosko. Nigdy was nie znałem. Oczywiście Chrystus zna fakty na ich temat, tych potępionych, ale On nie miał z tymi osobami nigdy jakiegoś takiego osobistego związku, takiej więzi, takiej intymnej właśnie relacji. Apostoł Jan w swojej Ewangelii wręcz, można powiedzieć, uwielbia używać ginosko, aby opisać tę głębszą osobistą wiedzę, która charakteryzuje Boga. Jezus wybrał ginosko, aby opisać intymność między Ojcem a Synem, a także związek między Nim a Jego owcami. Zobaczmy proszę może Jana 10, od 14 do 15. Jana 10, 14, 15. I tu też będzie występować ginosko. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoich, a moi mnie znają, tak jak zna mnie Ojciec i ja znam Ojca. Ginosko to więcej niż tylko zdobywanie czystych faktów. To wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Jeszcze jeden werset można tutaj zacytować w tym kontekście, czyli 1 Jana 4, 7, 8. Ja zacytuję może. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jeszcze posłuszeństwa, w kontekście posłuszeństwa jest podobnie. Jana 10, 27. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam, a one idą za mną. Czyli znowu ginosko. Na koniec może taką wisienkę na torcie dam. To może też być temat do dyskusji na następnym spotkaniu. Jest to rodzaju 3-5. Nigdy bym nie podejrzewał, że ten ginosko może być też zawarty w tym wersecie. Rodzaju 3-5. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie, tu jest ginosko, dobro i zło. Ewa zapragnęła wejść właśnie z relacji ze złem, a nie tylko zło poznać. Zjedzenie owocu było tylko symbolicznym takim złamaniem nakazu Boga. Na dodatek tutaj w tym wersecie też widać, że diabeł zarzucił, że Bóg ma relację ze złem, mówiąc, staniecie się jak Bóg, sugerując, że Bóg ma też głębokie relacje ze złem. Na przykład 2 Koryntian 5,21 mówi, że Jezus nie znał grzechu, on nie znał tego ginosko. Najwyraźniej wiedział wszystko o grzechu, ale nie miał z nim żadnego osobistego doświadczenia. Bóg stworzył wszystko dobre, nie stworzył zła. Może podsumujmy ten temat. Po przeanalizowaniu tych wersetów możemy powiedzieć, że nasza osobista relacja z Ojcem i Synem warunkuje zbawienie. Praktycznie niemożliwe jest zbawienie bez tej relacji. Ginosko jest warunkiem zbawienia, a nie gnosis, czyli wiedza. Teologia oparta na wiedzy, że dzięki wiedzy zostaniemy zbawieni, jest herezją. To są nauki diabła i wszystkich sekt. Bóg stworzył wszystko dobre. Bóg nie ma relacji ze złem. Wejście w ginosko z Ojcem i Synem oznacza życie wieczne. Wtedy, drogi bracie, siostro, wracasz do domu Ojca. Czy jesteśmy przekonani, że Chrystus jest Bogiem, że wyszedł od Ojca? Jeżeli tak, to na pewno jak przyjdzie, to powie każdemu z nas, ja was ginosko, ja was znam. Wstańmy, drodzy, do modlitwy. Panie Boże, który jesteś w niebie, z pokorą naszych serc zwracamy się teraz do Ciebie, żeby Ci podziękować za wszystkie cuda, które sprawiasz w naszym życiu, za to, że jesteś cudownym, prawdziwym, żywym Bogiem, z którym możemy mieć żywe relacje, możemy się zwracać, Boże, do Ciebie w naszych modlitwach, a Ty nas wysłuchujesz. Dodajesz sił i rozeznania w naszym życiu. Błagamy Cię, spraw, żebyśmy uświęcali się i dochodzili do całej pełni poznania prawdy, którą wypacza ten niegodziwy szatański świat. Prosimy Cię, Boże, za braćmi, którzy cierpią, są prześladowani, zabijani z powodu Twojego imienia. Wspieraj ich i pomagaj Twoim Duchem Świętym. Chroń nas, Panie, i prowadź Twoją drogą prawości do życia wiecznego. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za słowo, które we właściwy sposób przekazane pokazuje nam, jak ważne jest znaczenie słów. I słuchając tego, zastanawiamy się, czy w naszym życiu było takie poznanie w taki głęboki sposób. Dzięki, że większość z nas mogła doświadczyć tego spotkania z Tobą i abyśmy wytrwali w tym, abyśmy kroczyli drogą uświęcenia, szukali Twojego upodobania i nie dali się wciągnąć w jakąś pułapkę diabelską, że jeśli uwierzyliśmy kiedyś, to jesteśmy zbawieni, ale że jesteśmy cały czas w tym procesie zbawiania. Dzięki, że mamy Ciebie, że nie musimy się bać, możemy zaufać, możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość. Amen. Amen. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto zacząć życia gdzież me serce miałoby schronienie, gdzieżby szczęścia rozkosze za moją. dziękuję Ci, że odwróciłeś mnie od tego świata i zwróciłeś mój wzrok na Ciebie. Dziękuję Ci, że nadałeś mojemu sens życia, że cel, do którego dążę, jest celem najwyższym. Poznanie Ciebie, doskonałość, miłość Twoje, Panie. Dziękuję Ci, że nadałeś ten sens swojemu życiu, że wiem, gdzie dążę i że ten cel jest wspaniały. Dzięki Tobie, że oddałeś życie dla mnie, że zmiażdżyłeś moje grzechy. Dzięki Tobie mogę się uświęcać przez Twoją śmierć. Dzięki Twojemu zmartwychwstaniu dążę do tego, by być z Tobą w niebie. Panie, dziękuję Ci za to wszystko. Dziękuję Ci, że ratujesz każdego dnia braci, sióstr nam przymnażasz, że ratujesz marne życie, w którym byliśmy, że wznajesz, że życie w nas wkładasz, że pragniemy tego życia dla Ciebie, Panie. Dziękuję Ci. Tobie cześć i chwała przez wszystkich. Amen. Amen. Pozostańmy stojąc. Zapraszam brata Sławka. Jak co tydzień w naszej społeczności będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, oddając swoje życie, a co symbolizowało to, co było czynione podczas ostatniej wieczerzy. Łamiemy chleb, bierzemy z kielicha, kierując nasz wzrok właśnie na dzieło zbawienia. Chociaż to jest jakaś, nazwijmy to, religijna czynność, jakaś praktyka, to istota nie jest w samym tym, tych tutaj, tym, co robimy, ale istota jest w zrozumieniu tego, co stoi za tym wszystkim, co robimy. Także nasze oczy duchowe powinny być skierowane właśnie na Pana Jezusa, na krzyż, na Jego złamane, ubiczowane ciało i ostatecznie śmierć. Także skierujmy nasze myśli w tę stronę. Dzięki Tobie, Panie Jezu. Tak cenne jest dla nas to imię w tym świecie, wyśmiewane, wyszydzane, często nadużywane, dla nas tak cenne. Dziękujemy, że uczyniłeś tak wielką rzecz dla nas, że oddałeś swoje życie święte, żebyśmy my mogli żyć. I my chcemy żyć. Chcemy żyć i dążyć do spotkania z Tobą w wieczności. I dzięki temu właśnie, że Ty przelałeś swoją krew, że oddałeś swoje życie, my możemy chodzić w świętości, w czystości, wolni od grzechu. Kiedy upadniemy, możemy wyznać, odwrócić się od tego grzechu i dalej kroczyć z podniesioną głową w stronę nieba, w stronę Boga Ojca. Dziękujemy za to, za Twoje, za to dzieło i za wielką miłość, która poprowadziła Cię na krzyż. Amen. Boże, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za czas, który tutaj mamy, Boże, za to, że wspólnie tutaj zebrani, Panie, mogliśmy śpiewać te pieśni wspaniałe, które mówią o Twojej chwale, które mówią o tym, że bez Ciebie nic nie jest warte, choćby nie wiem, jak było drogie. Dziękuję Ci również za te słowo, które było przekazane, abyśmy faktycznie, Panie, mieli przede wszystkim społeczność z Tobą, Boże, gdyż sama wiedza, chociaż jest ważna, to jednak nie gwarantuje wszystkiego. Prosimy Cię, abyś pogłębiał tą społeczność między nami a Tobą, Panie, abyśmy, kiedy przyjdziesz, abyśmy rzeczywiście mogli odpowiedzieć na Twoje zawołanie, Panie, abyśmy również mieli przez to społeczność między sobą w Twoim Kościele, jako Twój Kościół, który sobie ustanowiłeś, Boże. Prosimy Cię, abyś również pobłogosławił ten kielich, z którego będziemy pili, abyś również pobłogosławił ten chleb, z którego będziemy spożywać, Boże. Dopomóż nam, Panie, dopomóż nam również to, abyśmy, Panie, jeszcze bardziej, dogłębniej poznawali tajemnicę tego spożywania, Panie, i tego picia z tego kielicha, Boże. Tak bardzo potrzebujemy tego, Panie. Chwała niech Ci płynie z naszych serc. Dziękujemy Ci raz jeszcze za Twoje obietnice. Amen. Zapraszam wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, potwierdzili to chrztem wodnym w wieku dorosłym albo dojrzałym na tyle, że byli świadomi, co robią. Trwają w Bogu, nie trwają w jakimś grzechu. Zapraszamy wszystkich. Na początku będziemy nalewać do kieliszków, a później podawać z kielicha dla chętnych. Zapraszam. Podziękujmy jeszcze, powstańmy proszę, podziękujmy Bogu za ten czas nabożeństwa. Dzięki Tobie, Ojcze nasz. Chcemy dziękować za wszystko, co dajesz nam. Każdego dnia nie zapominać, mieć wdzięczność w sercu, mieć taką głęboką świadomość, że nasz dobry Ojciec daje dobre rzeczy, daje nam też nadzieję życia wiecznego. Dziękujemy też za ten czas dzisiejszy. Dzięki za to, że mamy siebie nawzajem, że możemy budować braterską miłość, jedność. To też Twoja łaska i pomóż nam, Ojcze, w tym, w tych naszych różnych słabościach, różnicach charakterów, miłować się prawdziwie, tak jak mamy wzór w Tobie. Amen. Usiądźmy, proszę. Mamy gości pośród nas. Czy goście chcieliby powiedzieć coś? Cokolwiek, jakieś pozdrowienia, czy coś krótko o sobie bardzo? Z Gdyni. Pozdrowienia z Gdyni. Skąd? Z Kielna. Z Kielna. To niedaleko. Czy mamy jakieś ogłoszenia, czy jakieś inne pozdrowienia? Mamy pozdrowienia od braci, ciągle zapominam tej miejscowości, może mi się dostanie, Żyrardów, tam gdzie Paweł był. Zgorzelec? Zgorzelec, tak, od Zgorzeli. przepraszam, braci ze Zgorzelca. I Paweł pozdrawia, i Maciek pozdrawia, i pozdrawia Basia Krupa, dziękujemy. Benia, pozdrawiamy. I też mam pozdrowienia od Dorotki i Adama. I jest sprawa taka, że planujemy niedziela 30 kwietnia wyjechać do Dębek na poniedziałek, wtorek i środę. Jeszcze nie rozmawialiśmy o szczegółach w środę, jak to by było ze spotkaniem, ale no wstępnie tak planujemy. Także ci, co byli, to wiedzą, że jest to coś fajnego. Ci, co nie byli, są zaproszeni, żeby być. Tam są domki i tylko musimy zadbać o jedzenie. I słońce musimy zadbać, tak. Dziękuję, Asia. Nie, no to jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Jak będzie bardzo zimno, to nie pojedziemy po prostu. Ale jak będzie pogoda taka do życia, to pojedziemy. Także już sygnalizuję teraz i jeszcze przypomnimy za tydzień. A ostateczna decyzja zapadnie w niedzielę 30. Czy coś jeszcze? Agapa będzie za 2 tygodnie, tak, tak, tak. A spotkanie braterskie będzie dla braci stąd w sobotę 29. Za tydzień, z tego co było planowane, jeśli się nic nie zmieni, to będziemy znowu w tym naszym kółeczku. Okej, to przywitajmy się, poznajmy się, z kim się nie znamy i miłujmy się. Amen.